السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإن لنا درس في كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام، كتاب فضيلة الشيخ بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أمبات كتاب هيك نشرهش وكتاب عمدة الأحكام جاء الشيخ الإمام الحافظ المؤرخ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي المقدسي اللي زلوا مقاميتان عرب النموجة رحمه الله رحمة واسعة ناك فريك مكا ومياسيتا. تلكوا tumeshaanza mlango huu babu al-imama, mlango unaozungumzia uimamu, na afwan babu sifati salati an-nabi, babu sifati salati an-nabi. Kwa hiyo leo tukawa tuko hadithi ya saba katika mlango huu iliyobeba موضوع يسمى بيان نسبة المكفي في القيام والجلوس والركوع والسجود، وبينيف ونسبة يبقى كتك كسمامة ونمنغيان متو أنا سمامة كنا ورفغيان وكتي أنا صالي وكسمامة شاك والجلوس وكتي أنا كا لبدا بين السجدتين فانو والركوع wakati ya kirukuu kunapatikana utulivu gani, wa sujudi na kadhalika wakati ya kisujudu. Baadhiha ila baadhin fi salah, baadhi yao vitu hivyo kwa baadhi ya vingine. Je, vina umbali gani? Je, rukuu yake ilikuwa inaenda sambamba na sajida yake Mtume alayhi salatu wassalam, au vilikuwa vikifuatana? Fa ala kulli hal, tuko katika حديث يا البراء بن عازب رضي الله عنه. البراء هو بن عازب أنا يتوجن لك البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الدوسي الأنصاري الأوسي رضي الله عنهما، شهد غزوة أحد وما بعدها، الشهود لي في تبع أحد نبلي في فات بعد ياكي، ولم يحضر غزوة بدر لصغره ولا أجودري فيتا ببدر وأوتوتواك لكوا بدون مدوغ، نزل الكوفة ومات فيها سنة 72. ألشوك كتكم دي وكوفة كايشي فالي باكا كفريق كتكم دي ولي مواكا 72 هجرية. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما، أنا سمع البراء بن عازب رضى الله زمينيه، رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رمقت وتفسير ياكن رمق بمعنى نظر، رمقت الصلاة أي نظرت نظرة تأمل. رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، niliangalia sala yani kuangalia kwa utulivu na mazingatio. Alikuwa anamwangalia Mtume alayhi salatu wassalam anasali vipi. Qala fawajadtu qiyamahu farak'atahu, fawajadtu qiyamahu farak'atahu, nikakuta kisimamo chake kisha nikakuta rak'a yake. Fa'tidalahu, nikakuta kuitadili kwake. rukuuhu ba'da ruku'ihi ba'da ya na naam ba'da ruku'ihi ba'da ya kurukuu kwake fasajidatahu nikakuta namna gani anavyo sujudu fajalsatahu baina sajidataini kadhalika nikamuona nikamwangalia vizuri namna gani akisujudu baina sajidataini kikao chake akiketi vipi baina sajidataini kadhalika fa sajidatahu sajida yake ikoje fajalsatahu akiketi baina ma baina taslimi wal insiraf kati ya kutoa salamu na watu na kuondoka kwenda katika majumba na mfano wa vitu kama hivyo kariban minas sawa vyote hivyo kivichunguza kana kwamba viko sawa sawa kwa fi riwayat al-bukhari ma khala al-qiyama wal-qu'uda kariban minas sawa ukiondoa tofauti kisimamo na wakati akikaa tayatu akisimama kuna kirefu kuna urefu kidogo maana pana kisomo pale kadhalika akikaa tahiyatu pia kuna urefu kidogo maana kuna at-tashahhud ni ndefu kadhalika kuna kumsalia mtume katika tashahhud ni ndefu kadhalika kuna labda kujilinda na vile vitu vinne kwa hiyo katika tashahhud yake na salatu ala nabi kadhalika na kumsalia mtume alayhi salatu wassalam na kujilinda na vile vitu vinne kana kwamba inashabihiana na sala yake ya kisimamo chake. Umeelewana? Tayeb. Aliposema Al-Bara' ibn Azib radiyallahu anhuma ramaktu salata ay ramaktu nadharata ta'ammuli. Nadharatu nadharata ta'ammuli. Yaani nilimwangalia Mtume alayhi salatu wassalam kuangalia kwa mazingatio na kwa kuhifadhi baadhi ya vitu. مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته اسمع قيامه اي القيام للقراءه قبل الركوع نكقوتا كسمامو chake eh alikuwa akisimama kabla haja rukuu urefu wake ukoje eh fa'tidalahu ba'da ruku'ihi kisha nikaona i'tidali yake baada ya nini ya kurukuu kwake alipo faraka'atahu ay ruku'ahu ruku'ahu sio raka faraka'atahu bi maana ruku'ahu yani kurukuu kwake fa'tidalahu ba'da ruku'ihi kisha kuitadili kwake baada ya nini baada ya kurukuu kwake fajalsatahu ay bi fathil jimi ay julusahu nikaangalia namna gani anavyokaa baina sajidataini baina ya nini ya sajida mbili walinsiraf eh na hiyo ma baina hiyo ma watu wa lugha wanasema ni ma zaida ni ma iliyofanya nini hiyo iliyozidi walmuradu bilinsiraf insirafuhu ila baitihi ba'da as-salam min as-sala sio kule kugeuka wakati wa kutoa salamu yale ni mambo mengine na kuna hadithi yake kwamba imamu akishamaliza kuswalisha watu iliyo sunna anawageukia watu na sio kwamba anaangalia magharibi au mashariki kama wanavyofanya ahlul bidah. Eh? Mtume alayhi salatu wassalamu alikuwa akimaliza kutoa salamu anawageukia watu anawaangalia. Ah, aina Aliun. Aina fulan, aina fulan. Umeelewana? Na kwa hivyo al-insiraf hii hapa ni insiraf ya kuondoka kwenda nyumbani. Qala ma baina at-taslimi wal-insiraf. Sawa? قريبا من السواء اي من التساوي يعني vyote hivyo kivipima kana kwamba viko sawa sawa urefu wake wa in kana bainahuma farqun yasir hata kama kati ya vitu viwili hivyo labda kuna tofauti lakini ni ndogo aiwa kama tushiru bihi kalimatu qariban sababu kuna maneno kama vile qariban au takriban yani ni maneno ambayo kama hicho kitu ima kiko hivyo au kimezidi kidogo au kimepungua kidogo hakadha naam tayeb wa fi riwayati lilbukhari katika riwaya ya al-Imam al-Bukhari asema ma khala al-qiyama wal-qu'uda tofauti ya hivi vyote vilivyotajwa tunavua kidogo kisimamo na nini na kukaa ma khala Hiyo ma ni masdaria. Tumeelewana? Inaitwa ma masdaria. Wa khala fi'l madhi lil istithna. Elewana? Kwa hivyo ma khala al-qiyama wal qu'uda. Tukivua kule kusimama na nini? Na kukaa. Al-qiyama wal qu'uda ay al-qiyama lil qira'ati wal qu'uda lit tashahhudi. Kusimama kwa ajili ya kisomo na kukaa kwa ajili ya nini? At-tahiyatu. Vyote hivyo viwili ilikuwa kivipima qariban minas sawa, kana kwamba vinakaribiana sawa sawa. Na hapo ndo nakuta baadhi ya watu ambao wanatashaddud katika masala ya kusalisha. Na bwana mmoja tuelezea kule Arusha sala ya tarawih, watu walikuwa wanaswali juzuu tatu mpaka tatu na nusu. Angalia hivi, kama huko nyuma kuna mtu ni mgonjwa labda, au ni mtu ana safari, ni msafiri, au ni mtu ana haja, anaweza kusali na nyinyi? Fika tani, lazima kuwe na ile huruma, ha? Lazima kuwe na huruma. Kwa hivyo angalia hivi vitu vyote vimepimwa kana kwamba vya kurubiana, isipokuwa atahiyatu na kisomo hivi kidogo navyo pia viko sawa. Sasa tahiyatu ina ukubwa wa hivyo? Tahiyatu haina ukubwa wa hivyo. Tumeelewana? Naam. Katika sharhu al-ijmaliyu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala sema yukhbiru al-Bara' ibn 'Azib, ha, yukhbiru al-Bara' ibn 'Azib, anatoa habari, anatuelezea, anatuzungumzia nani? Al-Bara' ibn 'Azib radiyallahu anhuma, radhi za Allah zimwendee. أنه نظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قم بيئي لينغلي صلى يمتوم عليه الصلاة والسلام نظر تأمل نظر تأمل لينغلي كما زنغتي ليعرف كيف يصلي إلي يزق جوا فيب يمتوم عليه الصلاة والسلام anafanyaje? Ana sali. Melewana? Fayatabi'uhu fi dhalik, ili aweze kumfuata katika hilo. Fawajada anna salata an-nabi. Hapa kwangu kaandika anna salata an-nabiyya, lakini sio sawa. Kilugha hiyo ina matatizo hapo. Ah, fawajada anna salata an-nabiyyi. Ndio sawa eh? Aiywa. Akakuta kwamba swala ya mtume alayhi salatu wassalam mutanasibatum mutakariba, ni swala inaendana endana na kukurubiana kurubiana. Firruku'i, katika kurukuu, warafi'i minuhu, ule kuenuka kutoka katika kurukuu, wasujudi kadhalika, na katika nini? Sujudu. Waljulusi baina sajidataini, kadhalika na kuketi kati ya sajida mbili. Wakadhalika julusahu baina taslimihi walinsirafihi, kadhalika kukaa kwake kati ya kutoa salamu kwake mpaka kuondoka. Yote hivyo karibu mindalika vinakurubiana, hiki kinakurubiana na hiki, na hiki kinakurubiana na hiki. Amma alqiyamu lilqiraati walquudu litashahudi, ama kusimama kwa ajili ya kisomo na kukaa kwa ajili ya tahiyatu, fayatamayazu an dhalik, inaondokana na yale tuliyozungumza mwanzo. Lianna alqiraata watashahuda, kwa sababu kisomo na tahiyatu, wadduaa na nini? Na dua. Fihi atwalu, atwalu ni ndefu zaidi, mima yukalu fi ruku, tofauti na yale yanayozungumzwa katika ruku. Katika ruku mtu anasema subhana rabbi al-azim, neno fupi hili, toka likarini mara tatu mfupi, si sawa na tashahud. Tayeb, wa arrafi'i minhu wasujudi waljulusi, na kuenuka kadhalika, na yani kuenuka kutoka katika kurukuu, wasujudi na kusujudu, waljulus na kuketi, baina sajidataini kati ya sajida mbili, vyote ukivichunguza unavikuta ni sawa sawa. Maadhalika, fadhahiru anna tula alqiraati, iliyowazi ni kwamba urefu wa kisomo, wa kisariha, na ufupi wake, munasibu lituli rukui wa sujud, inendana na urefu wa kurukuu na kusujudu. Wa rafi'i minhuma, na kuenuka kutoka vitu viwili hivyo, wa qisarihin, na ufupi wake, yani vyote vinaendana. Elewana, vitu hivyo ni vitu vinaendana. Min alfawaid, katika faida ambazo tumezipata kwenye hadithi tuliyokuwa nayo hivi karibu, kuna faida kama tatu na tambihi moja. Faida ya kwanza, hirsu sahabati radhiyallahu anhum, kuna pupa ya masahaba radhi za Allah ziwaende, ala al-ihatati bikayfiyati salati nabi, kwa namna kwamba walivyoizunguka kuifahamu namna ya sala ya mtume alayhi salatu wassalam, alayhi as-salatu wassalam, liyatabi'uhu, na mefanya hivyo lengo na madhumuni waweze kumfuata mtume alayhi salatu wassalam, liyatabi'uhu fiha wa yankuluha li ummatin, lakini pia waweze kuihamisha hiyo sala kutoka kwa mtume na kuipelekea ummati wa Muhammad, imana kuwafundisha watu wa Islamu. Tayyib, faida ya pili, anna al-mashru'a taqarubu ar-ruku'i wal-qiyami ba'dahu, iliyo sheria ni kukurubiana kuruku kwake mtu na kule kusimama kwake, yani ukitoka katika kuruku, sio meruku umetulia tulia kidogo, umesimama hutulii tulii kidogo. Pana maneno hapa ya somo, sio? Eh, sio unafika tu kabla hujasimama tayari waenda chini. Haitakikani namna hiyo. Wasujudi waljulusi baina sajidataini, na kusujudu na kukaa baina ya sajida mbili, fituli walqisari, katika urefu na nini? Na ufupi. Umeelewana? Tatu, ni faida ya tatu, mashru'iyya tujulusi al-imami baina at-taslimi wal-insiraf, biqadri ar-ruku'i awi as-sujud, ni sheria kukaa imamu kati ya kutoa salamu na kunyanyuka kuondoka. Akae kidogo kama vile biqadri ar-ruku'i awi as-sujud, yale makadirio ya kurukuu na kusujudu. Bila shaka kurukuu na kusujudu si parefu sana. Bimaana mtu kama ana uwezo anaweza akaleta tu adhkari zake kidogo fupi, kama ana jambo lake akaondoka. Ni watu wabidha anakuambia mama katoka mmoja aende akakae pale. Hasa sasa pana nini pale? Yaani anakuambia imamu bila akiondoka, mfano kakaa kama dakika tatu tu anaondoka kabla ya watu wote hawajaondoka. Imamu ametoka pale, mmoja aende akakae haraka pale. Yanafanywa si kama vipi? Ndivyo alivyo. Basi mmoja aende, hata kama sio yeye aliosalisha, aende akakae pale alipokuwa imamu, mpaka watu watie dua kwanza, labda yeye hata hatotia hizo dua. Atakuwa na mambo yake, lakini akae pale kwenye lile pengo pale, awe kaziba. Yote hiyo ni misiba ya jahali, misiba ya kuto kusoma, tukufahamu. Kwa hiyo mashru'iyya tujulusi al-imam baina at-taslimi wal-insiraf, ni sheria kukaa kidogo imam wakati ya kati ya kutoa salamu na kuondoka kwake, biqadri ar-ruku'i au as-sujud, kama yale makadirio yake ya wakati ameruku au kusujudu. Melewana? Naam. Tambihun, hadha lafdhu alladhi saqahu al-muallif, hili tamko au naam, hili tamko au hii lafdhi ambayo ameileta al-muallif, huwa lafdhu riwayati Muslim, hii lafdhi ya hadithi yaloitaja musannif, ni lafzi ya riwaya ya Imamu Muslim. Ama lafzu riwayati al-Bukhari, ama lafzi tamko la riwaya ya al-Imamu al-Bukhari, fahuwa kama ifuatavyo, anasema kana ruku'i nabi, ilikuwa rukuu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sujuduhu kana ruku'u nabi, ilikuwa rukuu ya mtume, wa sujuduhu na sajida yake, idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, na akiinua kichwa chake kutoka katika kurukuu, wa baina sajidataini, na baina ya sajida mbili, qariban min as-sawa, qariban min as-sawa, vinakaribiana, yani kama vile vinaenda sawa sawa. Fi riwayatin ukhra, katika riwaya nyingine, maana Imam Bukhari, ma khala al-qiyama wal-qu'uda, ukiondoa nini, kisimamo na kukaa, walikukata tashahudi, qariban min as-sawa, hivyo ndivyo yuko karibu na sawa sawa. وظاهر وظاهر الصنيع المؤلف أن لفظ رواية البخاري التي فيها الاستثناء هو لفظ رواية مسلم. يعني ظاهر ألف تذير الشياسيسي مؤلف بمعنى الإمام عبد الغني المقدس رحمه الله تعالى كان قوام لفظ رواية بخاري أمبابا فيها كون استثناء ndio hiyo hiyo ni moja na lafzi ya Imamu Muslim, wa laisa kadhalika, lakini mambo hayako hayako hivyo kama alimta, kama ambavyo umeshajua huko nyuma. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa ni hadithi ya saba, alhadithu sabi'u, ambayo ni mwanzo wa ni kuanzia mlango huu tulionao wa sifatu salati nabi, na ni hadithi ya 85 kuanzia mwanzo wa kitabu. Wanaktafi bihadha alqadr, na kwa somo hili tutaishilia hapo. Umeelewana? Nasallu Allah tabarak wa taala an yanfa'ana fi hadha alilm.